18 mai ca alergător, voluntar sau suporter la OMV Petrom Semimaratonul București. Fii unul dintre cei peste 16.000 de oameni din 60 de țări care se bucură de sărbătoarea Bucureștiului. Înscrie-te pe bucurești21km.ro la una dintre curse. Semimaraton, 10 km Volkswagen, ștafeta Șol, cursa populară Vodafone, cursa copiilor McDonald's sau cursa adolescenților Erasmus Plus. Organizator Bucharest Running Club. Eveniment susținut de Europa FM. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Europa FM, este ora 13. Iorbeanu și vă prezintă știrile Europa FM. Bună ziua, bine v-am găsit! Criza vaccinurilor. Premierul spune că se lucrează la soluții. Sorin Grindeanu dezvăluie că și-a vaccinat ambii copii, dar a recunoscut că de fiecare dată a întâmpinat probleme în a găsi vaccinul de care avea nevoie. De fiecare dată, să știți că am avut probleme în a găsi vaccinul de care aveam nevoie. Poate sunt eu unul dintre părinții care au avut noroc. Chiar dacă în unele zone peisajul e dezolant, mii de români se vor îndrepta spre litoral în următorul weekend. În Mamaia se organizează mai multe festivaluri. De mâine și până luni, cei care se grăbesc să ajungă în zorii zilei la mare pot pleca din București cu trenul tineretului. Mergem pe plajă la un festival gastronomic aflat la prima ediție. 15.000 de metri pătrați de mâncare pentru gurmanți. În plan extern, 11 zile până la alegerile prezidențiale din Franța, 5 milioane de euro ar fi prejudiciul în scandalul angajărilor fictive făcute de candidata de extremă dreapta Marine Le Pen și de alți colegi ai săi. Parlamentul European a început procedurile pentru ridicarea imunității acestora. Folosindu-se de imunitatea sa parlamentară, Marine Le Pen a refuzat până acum să se prezinte la poliție sau în fața procurorilor. Prognoza meteo pentru început. Zi deosebit de caldă, maximele vor fi astăzi între 20 și 28 de grade, mai scăzute pe litoral și în delta, între 12 și 17 grade. Spre seară, izolat în vest și în nord-vest, vor fi posibile ploi de scurtă durată. Va fi vânt pe crestele montane și temporar în Banat, Crișana, Moldova și Dobrogea. În București, acum 21 de grade, maxima va fi în jur de 26. Ascultați știrile Europa FM. Așteptăm decizia Curții Constituționale în cazul legii care nu le permite condamnaților penal să ocupe funcții în guvern. Curtea s-a reunit pentru a patra oară astăzi de la ora 11 pentru a discuta același subiect. Magistrații susțin că ar fi cea mai grea decizie pe care o au de luat. Vă amintesc, sesizarea a fost făcută în ianuarie de avocatul poporului Victor Ciorbea. Legislația nu-i permite lui Liviu Dragnea să ocupe funcția de premier, explică Lucian Popescu. Șeful PSD, Liviu Dragnea, spune că nu-și mai dorește să fie premier, indiferent de ce va decide Curtea Constituțională. Liviu Dragnea a rămas cu condamnarea la 2 ani de închisoare cu suspendare, pentru că luni instanța supremă i-a respins președintului PSD contestația privind pedeapsa primită în dosarul referendumul. Decizia este definitivă. Iată ce spunea Liviu Dragnea azi dimineață la Parlament. Despre decizia Curții Constituționale, să vedem întâi dacă se adoptă astăzi și aș prefera să vorbesc după ce se adoptă, când se va adopta. Cât despre legea care nu le permite condamnaților penal să intre în guvern, Curtea Constituțională a dezbătut pe 7 martie sesizarea depusă de avocatul poporului și a amânat pentru 21 martie pronunțarea deciziei. A urmat o nouă amânare până pe 4 aprilie. Președintele curții, Valer Dorneanu, spunea atunci că judecătorii nu au reușit să ajungă la o soluție nici atunci, pentru că ar fi o problemă delicată și pentru că au nevoie de mai mult studiu. În săptămâna europeană a vaccinării, premierul Sorin Grindeanu dezvăluie că și-a vaccinat ambii copii, dar a recunoscut că de fiecare dată a întâmpinat probleme în a găsi vaccinul de care avea nevoie. Șeful guvernului a publicat pe Facebook o fotografie în care apar cei doi copii ai săi și un mesaj despre vaccinare. România se confruntă cu o criză a vaccinurilor, în special de cele împotriva rujeolei, dar și cu refuzul părinților de a imuniza pe copii. Iar premierul susține că va rezolva această criză. Valentin Chisocean. Înainte de a participa la o dezbatere pe tema vaccinării, premierul Sorin Grindeanu a publicat pe Facebook o fotografie cu cei doi copii ai săi, Sofia de 3 și Mihai de 6 ani. În mesajul adresat cu ocazia Săptămânii Europene a Vaccinării, premierul a scris că ambii copii au fost vaccinați, chiar dacă a întâmpinat dificultăți în a găsi vaccinul. Ulterior a reluat ideea și la o dezbatere. De fiecare dată să știți că am avut probleme în a găsi vaccinul de care aveam nevoie. Poate sunt eu unul dintre părinții care au avut noroc, dar vaccinarea propriului copil nu trebuie să fie și nu trebuie să țină nici de cum de o chestiune legată de hazard. Premierul a precizat că susține ideea că părinții pot alege ce cred că este mai bine pentru copiii lor, dar nu și atunci când astfel de opțiuni îi afectează pe cei din jur. România este în plină epidemie de rujeolă cu aproape 5.000 de cazuri și 23 de persoane decedate, dar în același timp multe județe din țară se confruntă cu lipsa vaccinurilor împotriva acestei boli. Cel puțin 10 județe au rămas de mai bine de o lună fără doze ROR și așteaptă ca ministerul să rezolve problema. Numai în Gorj ar fi nevoie cât mai repede de peste 2.600 de doze. Purtătorul de cuvânt al DSP Gorj, Elena Pițian. În momentul de față nu avem nici noi vaccin ROR. Când ar urma să primiți un nou stoc de vaccin împotriva rujeolei? Nu se știe încă, din câte am înțeles se așteaptă să primească aceste doze cât mai repede posibil pentru a putea să fie recuperați din punct de vedere vaccinal și cei alți copii care nu au primit doze de vaccin. Noi sperăm să vină aceste doze foarte repede și să fie vaccinați copii. Ministrul Sănătății Florian Bodog promitea recent că peste 100.000 de doze de vaccin ROR vor ajunge în țară săptămâna viitoare. E nevoie de răbdare, spun medicii de la Grigore Alexandrescu în cazul copilului din județul Teleorman salvat dintr-un puț acum două seri. Copilul este în continuare în stare critică, intubat. Riscul major în acest moment este acela al unei infecții pulmonare. Va conta, spun doctorii, dacă el va răspunde la tratamentul cu antibiotice. Efectele nu se văd însă de pe o zi pe alta, a declarat medicul Raluca Alexandru, purtătoare de cuvânt a unității medicale. Este analgosedat deocamdată. Sperăm sub tratamentul antibiotic să apară oarecare ameliorare, dar tratamentul va da roade în timp. Deci trebuie să avem răbdare. Nu se întâmplă nimic de pe zi pe alta spectaculos deocamdată. El este ținut pe aparate special ca acel plămân să poată să își revină sub tratamentul antibiotic. Riscurile sunt în continuare de infecție. Infecție pulmonară este același. Vedem ce efect va avea antibioticul, trebuie să treacă câteva zile, ați văzut, și la o banală răceală luăm minim 7 zile. Copilul din localitatea Balta Sărată, județul Teleorman, a fost blocat peste 10 ore într-un puț la o adâncime de 16 metri. Direcția pentru protecția copilului a început o anchetă, urmează să stabilească dacă minorii aflați în îngrijirea familiei sunt sau nu în pericol. Ascultați știrile Europa FM. PSD ar putea renunța la proiectul care prevede TVA 0 pentru tranzacții imobiliare și pentru publicitate. Liderul formațiunii, Liviu Dragnea, spune că o decizie se va lua săptămâna viitoare. Sunt semnale că firmele din domeniu nu ar fi de acord cu acest proiect. De altfel, premierul Sorin Grindeanu a spus că industria nu e decisă că măsurile vor crește afacerile. Ciprian Ioana. Măsura privind eliminarea TVA pentru publicitate și tranzacții imobiliare este prevăzută în programul de guvernare. Liviu Dragnea, în calitate de inițiator, a depus la Senat un proiect de lege în acest sens la sfârșitul lunii februarie. Proiectul nu a fost încă luat în discuție de către comisiile de specialitate și e posibil să se renunțe la el, a spus liderul PSD. Săptămâna viitoare o să am ultima discuție cu colegii mei din comisie și dacă cei către care ne adresăm nu doresc, nu facem binele cu forță. Vorbim doar despre cei din domeniul imobiliar, pentru că în proiectul de lege este vorba și de același lucru este valabil și în domeniul publicității pentru presă. Nici guvernul nu a transmis încă un punct de vedere oficial. Premierul Sorin Grindeanu spune că firmele din industrie nu sunt foarte convinse că măsurile vor duce la creșterea cifrelor de afaceri din domeniu. Șeful guvernului afirmă că în cazul acestui proiect se va cere și punctul de vedere al Comisiei Europene. Continuăm știrile. Documentele pentru extradarea fostului deputat Sebastian Ghiț au fost trimise ieri în Serbia. Anunțul a fost făcut de ministrul Justiției. Tudorel Toader a declarat azi dimineață că dosarul are 400 de pagini. Acum autoritățile române așteaptă un răspuns din partea Serbiei. Noi am trimis întreaga documentație la Ministerul Justiției din Serbia. Are 475 de pagini. A fost tradusă în timp cu un efort foarte susținut. A fost înregistrată la Ministerul Justiției din Serbia. Din acest moment, Ministerul Justiției din România și-a îndeplinit obligațiile pe care le avea. Sebastian Ghiț a fost reținut în Serbia pe 14 aprilie. Curtea Supremă din Belgrad a prelungit termenul pentru transmiterea solicitării de extradare. Ministrul Justiției a explicat, a fost o măsură de precauție. Este un articol 16 din tratat care prevede posibilitatea prelungirii de la 18 la 40 de zile în ideea de a preîntâmpina, de a preveni posibilitatea ieșirii din termen și eliberarea celor aflați în situația respectivă. O măsură de precauție pe care am trimis-o cu mult timp în urmă, Curtea Supremă a aprobat. Ministrul Justiției Tudorel Toader și informația momentului. Pentru a patra oară, Curtea Constituțională amână o decizie în cazul legii care nu le permite condamnaților penal să ocupe funcții în guvern. Vă amintesc, sesizarea a fost făcută în luna ianuarie de avocatul poporului Victor Ciorbea. Vom reveni cu amănunte la următoarele știri. Schimbăm acum subiectul. Chiar dacă în unele zone peisajul e dezolant, mii de români se vor îndrepta spre litoral în weekend. În Mamaia se organizează mai multe festivaluri de la Malul Mării, transmite Gülfer Predescu. Bun găsit! Un weekend prelungit incendiar, anunță autoritățile de pe litoral pentru deschiderea sezonului estival 2017. Seria de evenimente începe chiar astăzi, odată cu ediția 21-a a Festivalului de Muzică Electronică Sunwave, la care sunt așteptați peste 8.000 de turiști străini și mii de vizitatori români. Ce urmează, ne spune vicepreședintele Asociației Litoral Delta Dunării, Corina Martin. Mergem pe plajă la un festival gastronomic aflat la prima ediție, 15.000 de metri pătrați de mâncare pentru gurmanți. Avem un show de adrenalină și motoare turate la maxim și ajungem duminică pe plajă în Mamaia, acolo unde lansăm mii de lampioane între Delta Dunării, Mamaia și Vama Veche. Mâine se deschide sezonul de clubbing și de petrecerea, la fel și petrecerile în aer liber din Vama Veche. Cluburile de noapte vă așteaptă inclusiv duminică spre luni. Vremea se anunță frumoasă pe litoral. Cel puțin 40.000 de turiști sunt așteptați să petreacă mini-vacanța de 1 mai în stațiunile de la mare. De la Constanța, Gülfer Predescu, Europa FM. De mâine și până luni, cei care se grăbesc să ajungă în zorii zilei la mare pot pleca din București cu trenul tineretului. De altfel, CFR Călătorii suplimentează cu 8.000 de locuri trenurile către cele mai solicitate destinații pentru mini-vacanța de 1 mai. Mare parte din garnituri vor face legătura cu stațiunile de la mare. Manuela Nicolescu. De mâine și până pe 1 mai, CFR va pune în circulație trenuri suplimentare din București și orașe precum Baia Mare, Brașov, Arad, Petroșani, Târgu Jiu, Craiova, Iași, Vaslui, Suceava, Timișoara și Drobeta, Turnu Severin. Garniturile vor fi conectate cu litoralul prin trenuri directe până la Mangalia. Dacă vreți să ajungeți la mare dimineața, veți putea călători cu trenul tineretului. Pleacă din București la 3 fără 5 minute dimineața și ajunge în Constanța la 6, iar în Mangalia la 8 dimineața. Tot între București și Constanța vor circula trenurile litoral. Pentru a evita aglomerația din gări, CFR vă recomandă să cumpărați bilete din timp. Durata unei călătorii București-Constanța este de 2 ore. Biletul la un tren interregio costă aproape 60 de lei la clasa a doua. CFR reamintește că studenții beneficiază de gratuitate, iar elevii au reduceri de 50%. Ascultați știrile Europa FM. Cu 11 zile înainte de alegerile prezidențiale din Franța, turul 2, candidata de extremă dreapta Marine Le Pen primește o lovitură grea. Parlamentul European a estimat la aproape 5 milioane de euro prejudiciul în scandalul angajărilor fictive făcute de Marine Le Pen și de alți eurodeputați ai Partidului Frontul Național. Legislativul de la Bruxelles a început deja procedurile pentru ridicarea imunității parlamentare a lui Marine Le Pen. Cu detalii, Florentina Mihăiță. Inițial, prejudiciul în acest dosar fusese estimat la 1,9 milioane de euro, dar Parlamentul European l-a actualizat la aproape 5 milioane după ce a descoperit elemente noi în acest dosar. Suma de 5 milioane de euro reprezintă fonduri publice ale Uniunii Europene care au fost virate în mod fraudulos în perioada 2012-2017 unor persoane angajate ca asistenți parlamentari, atât la cabinetul lui Marine Le Pen, președinta Frontului Național, cât și la cabinetele altor eurodeputați din același partid. Pe lista celor care ar fi făcut angajări fictive se află inclusiv Jean-Marie Le Pen, tatăl lui Marine Le Pen. Anchetatorii francezi spun că au fost angajați pe post de asistență ai europarlamentarilor chiar membrii ai Partidului Frontul Național, ceea ce contravine regulamentului Parlamentului European. Cererea procurorilor privind ridicarea imunității lui Marine Le Pen a ajuns deja la Comisia de Afaceri Juridice din Legislativul de la Bruxelles, dar votul final nu va fi dat de plenul Parlamentului înainte de 7 mai, când are loc turul 2 al alegerilor prezidențiale din Franța. Folosindu-se de imunitatea sa parlamentară, Marine Le Pen a refuzat până acum să se prezinte la poliție sau în fața procurorilor și a precizat că nu va da explicații în acest dosar înaintea scrutinului prezidențial. Trecem la sport. Bună ziua, Tudor Ciurescu! găsit, Florin Andone a marcat în poarta lui Real Madrid, însă echipa lui Deportivo La Coruña a fost zdrobită pe teren propriu cu 6-2. Atacantul român a înscris în minutul 35 când era deja 2-0 pentru oaspeți și a pasat la golul lui Joselu din finalul meciului. Florin Andone are 9 reușite sezonul acesta, la fel ca Benzema sau Neymar. Revenind la meci, fără Bale, Ramos, Kroos sau Ronaldo, Real Madrid a deschis scorul încă din primul minut prin Morata. Rodriguez a reușit o dublă, iar ceilalți marcatori au fost Lucas, Isco și Casemiro. Albii se mențin la egalitate de puncte cu Barcelona, care a făcut de asemenea scor pe teren propriu, însă 7-1 cu Osasuna. Messi, Paco și Andre Gomes au marcat câte două goluri, iar Mascherano a înscris pentru prima dată în 319 partide jucate pentru catalan. Borussia Dortmund a câștigat cu 3-2 în deplasare la Bayern München și s-a calificat în finala Cupei Germaniei, după un meci spectaculos cu două răsturnări de scor. Royce a scris primul pentru oaspeți, însă bavarezii au întors rezultatul până la pauză, prin Martinez și Hummels. În repriza secundă, Aubameyang și Dembele au marcat pentru victoria Borussiei, care va juca finala cu Eintracht Frankfurt. Simona Halep s-a calificat în sferturile de finală ale turneului de la Stuttgart și ar putea să o reîntâlnească pe Johanna Konta. Intrată direct în turul al doilea, ea a învins-o cu 6-2, 6-3 pe cehoaica Barbora Strikova, numărul 17 WTA. După ce a fost condusă cu 2-0 în debutul meciului, Halep a câștigat 8 game-uri la rând. Simona va juca în continuare cu câștigătoarea meciului dintre Konta și letona Anastasia Sevastova. Tot la Stuttgart, Maria Sharapova a revenit cu victorie după suspendarea pentru dopaj, 7-5, 6-3 cu Roberta Vinci. Neclasificată în sezonul actual, rusoaica a fost invitată la competiție și va participa cu wildcard și la turneele de la Madrid și Roma. Organizatorii Open-ului Franței au anunțat că se vor hotărî până la jumătatea lunii mai dacă Sharapova va fi invitată și la Roland Garros. Rămânem la tenis, Sorana Cârstea și Irina Begu au ajuns în sferturile de finală ale turneului de la Istanbul. Cârstea a trecut cu 6-4, 6-2 de Maria Sakkari din Grecia și va juca în runda următoare cu câștigătoarea meciului dintre principala favorită Elina Svitolina și Alexandra Cadanțu. Irina Begu este cap de serie numărul 3 și a învins-o pe Kirsten Flipkens 6-1, 1-6, 6-3, iar în sferturi va întâlni o jucătoare modestă din Turcia. 13 și aproape 16 minute. Începe România în direct. Bună ziua, Moise Guran. Bună ziua, Iorgu. Bună ziua, doamnelor și domnilor. Așadar, astăzi vorbim din nou despre ajutoarele sociale după ce liderii coaliției de guvernare par a fi îndreptați către reducerea sau scoaterea lor pentru cei care pot să muncească. Imediat începem. Europa FM. Aceeași frecvență cu tine. Un studiu arată că bărbații se uită prima dată la ochii unei femei, apoi la picioare. Pentru ochi ai machiaj, dar pentru picioare ce folosești? Uractiv Dren combate retenția de apă și îți redă încrederea în tine. Pe orice femeie frumoasă, picioarele o scot în evidență. Tu cum îți îngrijești picioarele? Uractiv Dren și ai picioare suple din nou. Caută promoțiile în farmacii. Acesta este un supliment alimentar. Bonjour, sunt Girafel Bonuzoaz și te rog să scoți o foaie de hârtie. Scrie mare: la mulți ani, bonus card! Da, bonus card împlinește 10 ani și cu această ocazie, eu și Gara Antibank deschidem Academia de Cumpărături, locul unde înveți cum să faci cumpărături inteligent. Lansăm deja prima provocare! Până pe 8 mai, cumpără cu bonus card de peste 200 de lei din orice butic dedicat de haine sau încălțăminte, supermarket sau benzinărie. Plătești în 3 rate fără dobândă și, în plus, poți câștiga unul dintre cele 10 vouchere de cumpărături în valoare de 1000 de lei. Așa se fac cumpărături de nota 10. Descoperă provocările și regulamentul pe bonuscard.ro. De fiecare dată